نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. حمد و صلاۃ کے بعد محترم و مکرم و محتشم سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. کل انتہائی اختصار کے ساتھ ہم نے شرک کی بحث کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پر تکمیل تک پہنچایا ہے. آج ہم مسئلہ استعانت اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنے کی شرعی حیثیت اس موضوع کی ابتدا کرتے ہیں اور اس موضوع میں شرک کے مسئلے کی مزید وضاحت خود بخود آتی جائے گی. کل آپ نے شاہ صاحب کی کتاب سے مشرکین کے طبقات، ان کے درجات، ان کے عقائد شنیعہ اور ان کے ذوم فاسدہ پر آپ نے نقلی دلائل سماعت فرمائے اور شاہ صاحب کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی آپ نے فتاوے سے مختصر کی بحث استعانت بالقبور، اولیاء اکرام کی قبروں سے استعانت اور مدد کے مفہوم کو بھی آپ نے سماعت فرمایا. یہ موضوع اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے چیخ چیخ کر اس موضوع کو بنا دیا، اس کو الجھا دیا ہے. میں اس کو رقط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درجہ بدرجہ تدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ موضوع آپ کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے. اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سب سے پہلے مسئلہ استعانت اور استمداد، اس پر ہم ایک مقدمہ، ایک شرعی فلسفہ وہ لکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد دلائل اور عقائد اور عقیدے کی توحید کی طرف چلیں گے. پہلے مسئلہ استعانت کو سمجھنے کے لیے، اس کی نوعیت، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ سنتے ہیں، ایک شریف فلسفہ، شرعی فلسفہ سنتے ہیں، ایک اس مسئلے کی نچوڑ کا لبے لباب سنتے ہیں تاکہ یہ بات نقلی دلائل کے علاوہ فلسفی طور پر ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے. جو لکھنے والے حضرات میں لکھ سکتے ہیں اور یہ جو شک میں لکھوا رہا ہوں یہ انتہائی اہم ہے، جس کو ہم نے استعانت پر قرآن حدیث کے دلائل سے پہلے گویا کہ ایک نمبر، دو نمبر، تین نمبر، چار نمبر کہہ کر شک در شک بنایا ہے. اس توجہ و وضاحت کے بعد مسئلہ استعانت کو سمجھنے میں انتہائی آسانی ہو جاتی ہے. نمبر ایک، اسلامی عقیدے کے مطابق استعانت، استمداد، استغاثہ، یہ تمام مترادف الفاظ ہیں. استعانت عوام کا طلب کرنا، مدد کا طلب کرنا، استمداد مدد کا طلب کرنا، استغاثہ مدد کا طلب کرنا. استمداد استعانت کا مانا عوام، استمداد کا مانا اسی طرح استغاثہ کا مانا، ان تمام کے مادوں کو اگر دکھایا نکالا جائے، غرف عقلی کو نکالا جائے تو تب سب کا معنی ایک ہی بنتا ہے، مدد چاہنا. استغاثہ مدد چاہنا، استمداد مدد چاہنا، اور استعانت مدد چاہنا. یہ چاروں الفاظ کو ہم لے کر چلیں گے تاکہ یہ چاروں الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھے. اسلامی عقیدے کے مطابق استعانت و استمداد و استغاثہ اور سوال اسی طرح طلب وہ پناہ میں اللہ رب العزت ہی کی ذات معید مغیث اور حقیقی مددگار ہے. یعنی مسئلہ استمداد اور مدد میں مدد طلب کرنے میں مدد مانگنے میں پناہ مانگنے میں سوال کرنے میں مدد چاہنے میں اللہ ہی کی ذات حقیقی مددگار حقیقی پناہ دینے والی حقیقی مدد فرمانے والی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا مجھ سے مدد طلب کرو میں تمہیں دوں گا. الصلاۃ والسلام علیک یا امام المجاہدین، الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. مولائے کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے جائز مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے استعانت اور مدد اسی طرح ندا پکارنا اور طلب میں کوئی مخلوق چاہے وہ انبیاء کرام ہو چاہے اولیاء ہو یا کوئی عام آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر مستقل ذات یعنی ذاتی طور پر نفع اور زر کا مالک ہے تو یہ عقیدہ یقیناً شرک ہے. سمجھا اس کا مطلب؟ یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے تریشت کے اندر اللہ رب العزت تمام معاملے میں مدد چاہنے میں ندا میں پکارنے میں کسی پناہ مانگنے میں طرف میں اللہ رب العزت حقیقی مددگار ہے. اگر کوئی شخص ان تمام معاملات میں مخلوقات میں سے کسی کو چاہے وہ انبیاء ہو چاہے وہ اولیاء ہو چاہے وہ عام آدمی ہو اس کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ یہ آدمی جو کام کر رہا ہے یہ آدمی جو خیر کر رہا ہے یہ آدمی کے پاس جو طاقت ہے یہ اپنی ذاتی ہے مستقل ذات ہے اللہ کی دی ہوئی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا یہ محتاج نہیں ہے بلکہ یہ خود شاہد مختار ہے اور مستقل ذات مالک کا کوئی عقیدہ یقین شرک ہے. دوسری شرک نمبر دو یہ باتیں یاد رہیں گی تو ان کو پچھاڑنے میں آسانی ہوتی ہے. نمبر دو انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو عقیدہ اہل سنت انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اصل اور اولا یعنی بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے لیے نجات مانگے. اصل اولا اور بہتر یہی ہے اگر وہ ریاضت کے اس مقام پر ہے اور فضیلت کے اس مقام پر ہے. کل اس کی انشاءاللہ ایک بات اور آئے جس میں مفسرین کا اقوال آپ کے سامنے پیش کروں گا جو مفسرین نے فرمایا ہے کہ بعض صوفیوں نے علامہ آلوسی کے دور میں صوفی نے کہا کہ بھائی اوروں سے مدد مت مانگو اس لیے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگنی چاہیے. تو علامہ آلوسی نے اس کا محاذمہ کیا اور اس سے کہا کہ جناب کرو آپ اپنے تقوی اور معیار کے لحاظ سے اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ دنیا بھر کسی وسیلے اور اس کی ضرورت نہیں آپ کا تعلق اپنے ریاضت کے ذریعے بنایا ہو سکتا ہے آپ اللہ سے بنا رہا ہر چیز کو لے سکتے ہو لیکن آپ نے بھی یہ قاعدہ بنا لیا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے کسی اور کو اسلحہ نہیں بنانا چاہیے. تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنا بری سائن کسی تفسیر کے اندر لکھا ہے روحمانی کے اندر آپ نے فرمایا کہ جناب اس میں تو پھر سواد اعظم کا کیا ہوگا جو عام لوگ اپنے مسائل میں اللہ رب العزت کے بارے میں انبیاء کو وسیلہ تسلیم کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا. تو اگر وہ ساری بات اس معیار کے مطابق ابن تیمیہ کی کتابوں سے اور شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابوں سے وہ کل کے درس میں آئے گی. آج جو ضروری تمہید ہے وہ میں صرف اسی کا اختصار کرنا چاہوں گا اور یہ باتیں ضمن اس لیے کر رہا ہوں کہ کل آپ آئیں جو اصل بحث اس کو بھی سنیں. یعنی انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اصلا اور اولا یعنی بہتر یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے لیے دعا مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوتاہیوں کو جانتے ہوئے اپنے کرم اور اپنے فضل سے اس مصیبت کو دور فرماتا ہے. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی بات دوسری شک. یعنی انسان کسی مشکل میں ہو تو بہتر اور اعلیٰ یہی ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے. اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے مخلوق پر بڑا کرم فرماتا ہے تو اپنے کرم اور اپنے فضل سے اس کی کوتاہیوں کو دور کر دے. نمبر تین, دعا کی قبولیت کے لیے. اب یہ دعا تو مانگے, اب یہ مانگے کس طرح, تیسری شکل. دعا کی قبولیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اولیاء کا وسیلہ پیش کرے. دعا کی قبولیت کے لیے انبیاء اور اولیاء, یہ وسیلہ اور مدد ایک ہی چیز ہے, اس میں صرف ایک بنیادی چھوٹا سا فرق ہے جس سے وسیلہ اور مدد الگ الگ ہو جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگنے کے لیے, کسی چیز کو چاہنے کے لیے ایک آدمی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں وسیلہ. کبھی یہ آتا ہوتا ہے کہ اپنی ساری توجہ اسی ذریعے کو لگا دی جاتی, ذریعے کی طرف لگا دی جاتی, اس کو کہتے اختیار. یعنی ذرا فرق ہے, ورنہ مسئلہ وسیلہ اور مسئلہ استغاثہ میں کوئی فرق نہیں, یہی فرق ہے. کہ اگر اللہ کی طرف مقبول ہونے کے لیے اس ذریعے کو ذکر کر دیا جائے تو یہ وسیلہ ہے, اور اسی وسیلے کو ذکر نہ کیا, اسی ذریعے کو ذکر نہ کیا جائے بلکہ اسی ذریعے کی طرف اپنی مصیبتوں کو موڑ دیا جائے تو یہ مسئلہ اختیار. ظاہر سی بات ہے کہ حضور سے مدد مانگتا تو وسیلہ ہی مانگ رہا ہے اللہ کی طرف بڑھا رہا ہے, تو لیکن وہ ذریعے کو ختم کر کے سرکار کو مخاطب کر دیتا ہے تو مسئلہ اب وسیلے سے ہٹ کر اختیار کی طرف چلا جاتا ہے. سمجھ آئے دعا کی قبولیت کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ پیش کرے تو اس سے دعا کی قبولیت زیادہ قریب ہو جاتی ہے. اس سے دعا کی قبولیت, تو وحدیوں کا رانا بگڑ گیا ابھی کہ جناب ہم یہی کہتے ہیں کہ اولا افضل یہی ہے کہ اللہ سے دعا مانگ لیں, لیکن جو تم یہ بکواس کرتے ہو اتنا شرک ہے, اتنے انبیاء اور اولیاء نے جو مانگا ہے اس سے کیا ہوگا, تو اس کی شرک بنائی ہم نے کہ جناب انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ پیش کرنے سے, دعا کو پیش کرنے سے دعا جو ہے اس کی قبولیت بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سوائے ابن تیمیہ اور اس کے پیروکار کے علاوہ امت مرحومہ میں کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. ابن تیمیہ یہ 7-8 ہجری میں گزرا ہے, وادیوں کا ایک بہت بڑا ملا تھا یہ. جب اس کو پکڑتے تھے, مثلا دیکھا نا کبھی مچھلی کو پکڑو تو کبھی دم کبھی سر کبھی پر, کبھی دم کبھی سر کبھی پر, وہ بالکل اسی طرح کا اسٹائل ہے. ابن تیمیہ کو جب نہیں پکڑتے تو یہ ممبر وہ بٹیر کی طرح بولتا تھا کہ میں مستحید ہوں, میں غیر مقلد ہوں, مجھے تکلیف کی ضرورت نہیں, بالکل ہمارا پکڑ دو کہتے ہیں ہمبلی ہوں, پھر اپنے آپ کو ہمبلی کہتا تھا. یہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام کے اندر تبسل کا انکار کیا ہے, پہلا شخص ہے جس نے انبیاء کرام کو مجبور محض کہا ہے اور ان کے اختیار کا انکار کیا ہے, یہ پہلا شخص ہے جس نے حضور کی توہین کے لیے جھنڈا اٹھایا اور سرکار کے مزار کے سفر کو شرک کہا, اور اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کی طرف سفر کرنا اس نیت سے کہ میں رسول سے ملنے جا رہا ہوں تو بندہ کافر ہو جائے گا, اعوذ باللہ, بلکہ مسجد نبوی کا تصور کریں اور اسی کی آڑ میں سرکار کی زیارت کریں, اعوذ باللہ. تو اسی پر علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی تقریر کا بھی مسئلہ ان شاء اللہ اس کے آخر میں ہم لکھیں گے, علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نقیم الریاض کے اندر لکھا ہے کہ اس کی اسی بدبختی کی وجہ سے کئی علماء نے اس کی تقریر کی, جس طرح کہ ملا نقاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا کے اندر لکھا ہے واضح طور پر کہ سرکار کی مزار پر جانا چلو کچھ نہیں, کم سے کم مستحب تو ہے, کم سے کم مستحب تو ہے, اور شریعت کا یہ قاعدہ ہے, جزاک اللہ, شریعت یہ قاعدہ ہے کہ کسی مباح امر, ظاہر سی بات ہے مستحب کا رکنا مباح سے بڑا ہے, کیونکہ مباح اس چیز کو کہتے ہیں جسے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے, لیکن مستحب وہ ہے جس میں ثواب ہی ثواب ہے. تو جناب ایک ایسا والی اس میں ثواب نہیں ہے, ایسا والی اس میں ثواب ہے, تو ظاہر سی بات ہے ثواب والا تو افضل ہوا, تو مستحب مباح سے بڑا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ جناب جو مباح چیز کو حرام کہے تو وہ کافر ہے, جو مباح چیز کو حرام پر کھل جائے وہ کافر ہے, تو جو مستحب کو جناب وہ حرام کہے تو وہ تو اس سے بڑا کافر ہے, وہ تو بطریق ہے اولا کافر ہے, بدل جائے ختم کافر ہے. تو اسی لیے ابن تیمیہ نے سرکار کی مزار کی طرف سفر کو جو شرک کہا ہے اعوذ باللہ, نہ جانے اس غلیظ کی ذہن میں شیطان بھی اس کی گستاخی نہیں کر سکا جو اس کی ذہن میں گستاخی آ گئی, اور اس نے لکھا حضور علیہ السلام کی مزار کی طرف سفر کرنا اس نیت سے کہ میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں, بندہ کافر ہو جائے گا. علیہ باللہ. اور جب یہ صاحب مرتے ہیں نا تو ان کی پوری زندگی جیل میں گزری ہے, سلفی مارتے ہیں پوری زندگی ان کی جیل میں گزری ہے. اس لیے کہ بڑا گستاخ اور بچہ تھا یہ. جب بھی کوئی نیا حاکم الیکشن میں جیت کر آتا تھا اس کے سامنے گستاخی آتی تھی, وہ کہتا پہلے غلیظ کو اٹھاؤ نقشے اٹھا کے جیل میں پھینکو تاکہ یہ مردود ہمارے علاقے میں نہ رہے. تو جب وہ حاکم کی حکومت ختم ہو جاتی تو یہ پھر چھوٹ جاتا, پھر اس پر کوئی کیس آ جاتا, کوئی عالم کر دیتا کہ ایسی بکواس کرتا ہے تو پھر اس پر گویا کہ سزا ہو جاتی. تو یہ مزدور پوری زندگی جیل میں رہا اور لکھتا رہا ہے, تو اس لیے اس کے فتاوے مطالعے بہت زیادہ ہو گئے. لیکن یہ مرا جب جیل کے اندر تو ابن کثیر البدایہ النہایا جل نمبر 14 صفحہ نمبر 152 153 154 اور دوسرے ایڈیشن میں 52 53 54 55 اس کا میرے علاوہ موجود ہے کہ جس وقت ابن تیمیہ مرا, آپ کے پاس تو پڑھی ہے البدایہ النہایا, تو جو دیکھنا چاہے حضرت کے پاس کتاب پڑھی لیے اور حوالہ بھی لگایا ہوگا, حوالہ لگا ہوا ہے جو دیکھنا چاہو دیکھ لے. تو اس میں کہ ابن تیمیہ جب مر گیا اس کی لاش کو جب رکھ دیا گیا وہ بھی بڑے پریشان تھے اس کے ساتھ کیا کریں, تو کہتے ہیں جناب مردوں کے جواب آئی وہ قریب دیر گئے, انہوں نے قرآن قرآن پڑھا کے وہ چلے گئے. اور ہمارے وہ کہتے ہیں کہ مردے کے پاس قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ کیونکہ مرنے والا اپنا باپ کو قریب دیر کے قرآن پڑھا ہوں, صحیح ہے. پھر کہتے ہیں سننا حضرت اپنی جماعت میں لکھا, عورتوں کی جماعت میں سے ایک جماعت آئی, عورتوں کی جماعت آئی اور انہوں نے جناب لے کے قرآن وغیرہ پڑھا. پھر کہتے ہیں مردوں نے کیا کیا, پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ سفر رکھوں ابھی رؤیتی ہی وہ تقبیل ہی, مردوں نے یہ کیا کہ مردوں نے ابن تیمیہ کے جسم کو چونا اور اس کو دیکھ دیکھ کر برکت حاصل کی. برکت اور مدد میں کیا فرق ہے, برکت تبرکات اور برکت اور مدد میں کیا فرق ہے, برکت حاصل کرنا مدد حاصل کرنا, سمجھے. تو کہہ رہے دیکھ دیکھ کر ابن تیمیہ کی لاش کو دیکھ دیکھ کر برکت حاصل کی, دیکھنے پر بس نہیں کیا تو چاٹنے بھی لگ گئے تھے, پھر چومنے بھی لگے اور چوم کر برکت حاصل کی. چاہے یہ ملا لگ گئے تو پھر آپ کہتے ہیں پھر عورتوں کی جماعت آئی خفان رانی صلی اللہ علیہ, تو عورتوں نے جو ایسی چما چاٹا جیسا مر کر کے گئے تھے, یہ بھاونا نہیں اس پر ٹوٹ پڑی. ہم نے کہا شرم کرو بے غلط ہو, شرم کرو تم اتنے بے غلط خوشی ہو گئے کہ جناب تم اپنی عورتوں کو ابن تیمیہ کی لاش پہ تڑا لو تم نے, اور کہا چم چاٹو شرم کرو بھاگیو, تم نے عورتوں کو گویا کہ ملاؤں کے لیے نکال دیا, اپنے لیے نکال کر کے رکھا ہے. تو اب لے دیا آپ ہوا جو پھر کہتے چم تو لیا عورتوں نے, ان لیڈیزوں کو بتاؤ گھر مکڑے دو ہوں کہ نہیں تم نے کیا کیا ہے, کچھ سنی مزار کو تمہیں تو کپڑے کو چومتا, تمہاری عورتوں کو جا کر جانا وہاں رکھنے تھے یہ چم رہی تھی, شرم کرو بے غلط شرم کرو. تو اب جناب پھر کہتے ہیں اس کے بعد ابن تیمیہ کو غسل دیا گیا, غسل دینے کے بعد انتہائی عقیدت کا تقاضا یہ تھا کہ غسل دینے کے بعد اس کے جسم سے پانی نکلا تھا تو چاہیے تھا کہ اس کو نالے میں مار دیتے گٹر میں پھینکتے تھے, تو کہتے ہیں نہیں وہ شریف الماح اللہ فقب اللہ غسل ہی, سارے وادی کھڑے ہو کر انہوں نے پانی پی لیا, وہ یہ ابن تیمیہ یہ ابن کثیر لکھتا ہے سارے وادی نے پانی پی لیا کیوں بڑے برکت ملے گا. ہم نے کہا ہاں سرکار کے منہ مبارک کا پانی, سرکار کے جسم مبارک کا پانی, غوث اعظم کی مزار کے غسل کا پانی, کسی مزار کے غسل کا پانی پینا حرام ہے شرک ہے. ابن تیمیہ کو اندازہ لگا اس سے پانی نکلنے کے لیے ہم نے سارا پانی پی گئے اور یہ شدید جائز ہو گئے, انصاف پسند آپ لوگوں عقل مند لوگوں آپ رکھ کر غور کرو فکر کرو. پھر کہتے ہیں جناب اس میں بھی بس نہیں ہوا, ابن تیمیہ جب جیل میں جیل میں رہتا تھا کہ کانٹی بھی جیلیں تو ابھی تو پھر بھی یہ صاف ہوتی اس ٹائم کی جیلیں تو اور خراب ہوگا, جس میں ابن تیمیہ رہتا ہوگا تو حاکم تو کہتا ہوں اس کو چھڑی ہوئی جیل میں ڈالو تاکہ مر مر کے سسک سسک کے مارے اس میں. تو اس کو جوؤں نے بہت کاٹا, ابن تیمیہ جب جیل میں تھا اس کو جوؤں نے گردن میں بہت کاٹا تھا, تو اس کی گردن میں سوراخ کر دیا تھا, وہاں پر چاندی کا سکہ لگا ہوا تھا, سکہ یہ لگایا تھا اس زخم کو سکھانے کے لیے, اس زخم کو بچانے کے لیے. تو کہتے ہیں ابن تیمیہ جب مارا تو سکے کو لوگوں نے نکال لیا وہاں سے اور اس کے لیے بولی لگی 2 روپے بولے 4 روپے, 4 روپے بولے 8 روپے, 8 روپے بولے 100 روپے, اس کی بولی لگی. پھر بولی میں ہوگا سبھی کا لوگ تبرک کے لیے ٹوٹ پڑے, ابن تیمیہ کی گردن سے چپکا ہوا تھا برکت ہی ہے تو اس کی بولی لگی, ایک بولی والا ملا کھڑا بولا 2 روپے 4 روپے میری طرف بولے 4 روپے بولے 8 روپے میری طرف, تو سب سے بڑی بولی کس کی تھی 420 روپے میں بک گیا اور وہ بک گیا جناب. اب بھی بس نہیں کیا جناب جو پڑھا دیا ہے اس کا ترجمہ بھی ایک بندی نے کیا ہے ابن کثیر البدا نے کہا, اور ترجمہ بھی سنبھال میں کرتا ہے وہ کہ لوگوں نے انگلیوں پر جنازہ اٹھایا. ہم نے کہا بھائی جنازہ تو کندھا پر اٹھتا ہے, جنازہ تو کندھا پر اٹھتا ہے, ہو سکتا ہے ابن تیمیہ کا جنازہ انگلیوں پر اٹھاؤ. پھر کہتے ہیں وہ انگلیوں پر جنازہ اٹھایا اور لوگوں نے پتہ کیا کیا, اپنے رومال کو اس کے جسم پر مارتے تھے تاکہ یہ رومال ہمارا اس کے جسم سے لگ جائے اور برکت مل جائے. تو یہ ہے ابن تیمیہ وادیوں کا بھگوان, وادیوں کا, کیونکہ یہ ساری چیزیں وادیوں میں عبادت ہے, اور انہوں نے بھگوان کا چل لی جناب, تو بھگوان بنایا بھی تیمیہ کو ہے, ابن تیمیہ ہندوؤں کا شنکر ہے تو غیر مقلدوں کا ابن تیمیہ ہے, بھگوان جان کے بعد بھگوان کی حرکت کی نا سب انہوں نے, کیونکہ یہی حرکت ہے. اگر ہم مزار صاحب مزار سے کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب تم خدا بنا لیا اس کو, تو تم نے جو ابن تیمیہ کے ساتھ کیا تو تمہیں جان کے پتہ شنکر رام کوئی نہ کوئی, تم نے پنڈت لکشمی کوئی شنکر مل کر کوئی نہ کوئی بنایا اس کو, تو گویا کہ غیر مقلدوں کا بھگوان ہے. اس کے علاوہ کسی نے اس بربخت کے علاوہ سرکار کی شان کا مذاق کسی نے آج تک نہیں اڑایا, جس انداز میں حدیث نے اپنی دعا میں فتوا دیا اور علماء نے استحال نہیں کیا. تو تیسری شرط یہ تھی کہ سرکار نے صلاح السلام کے وسیلے یا انبیاء اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنے سے دعا قبولیت سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے, سوائے ابن تیمیہ کے امت مسلمہ میں اس کا انکار ہے کسی نے نہیں. علامہ سبکی وغیرہ قاضی سبکی کی بارش وہ کھڑے ہوئے انہوں نے ابن تیمیہ کا بڑا استعمال کا بڑا رد کیا, اور علامہ سبکی رحمۃ اللہ نے بڑا زوردار کیا اس کا. تو چوتھی شیخ ہے وہ لکھ لیجیے آپ کہ انبیاء کرام اور دیگر صالحین کو, انبیاء کرام اور دیگر صالحین کو مصیبت مصیبت کے وقت, انبیاء کرام اور دیگر صالحین کو مصیبت کے وقت, اور سنیو یہ باتیں آپ رکھیے تم کو نہیں رہتی ہے, تو یہ میرے تیمیہ کی باتوں پر ذرا ان کو لٹو بنا کر گھمایا کرو, ذرا ان کے پیچھے پڑا کرو نا, ان کو بولو لاؤ یار دلیل لاؤ, یہ کیا ہے کیا یہ, ابھی کی خبر ہے اس کی خبر بھی نہیں پتا ہے میرے تیمیہ کی خبر کہاں پر ہے, کیونکہ ایک بار تو ہم نے یہ پڑھی کہ جناب اس کو یہ تو ابن کثیر نے لکھی ہے, ایک رواج ہم نے ایک کتاب سے پڑھی اس میں تھا کہ جناب اس کو دمشق کی جامع مسجد میں منانا ہوا تھا اور اس نے ممبر کے اوپر سرکار کے سامنے گستاخی کی اور امام دمشق نے کھڑے ہو کر کہا کہ گردن مارو جو مارے گا سرکار اس کی شفاعت کریں گے, تو اس کو دمشق کی مسجد میں سے گردن ماری پھر اس کے جناب کو گھڑے کو پر رکھا اور گھڑے کو چھوڑ کے گھر پتا نہیں ڈال دیا, ایک تو رواج لیکن پتا نہیں اس کی خبر کہاں پر ہے, چلے کہاں پر بھی آدمی ہو جاؤں گا گھنٹیاں بجا کے گھنٹیاں بجائے وہاں پر گھنٹیاں لگا کر اس کو جگائے, اسی لیے کہ جناب انبیاء کرام کے ساتھ اگر یہ معاملہ کیا جائے تو آپ کے نزدیک پوجا پاٹھ ہوتا ہے تو ہم بھی تو منہ میں زبان رکھتے ہیں نا, ہم بھی تو منہ میں زبان رکھتے ہیں, آپ بھی زبان رکھتے ہیں, پکڑی ہے ان کو بولے دلیل لاؤ اس کی, لیکن یہ والا بھی ابن کثیر ہے, ابن کثیر ہے کتاب بھی آپ کے نزدیک قرآن سے زیادہ مسلم الدایا اور نہایا ہے, تاریخ کا سب سے بڑا مجموعہ آپ کے نزدیک قرآن کی تاریخ اتنی مسلم نہیں جتنی الدایا اور نہایا کی تاریخ مسلم ہے. تو چوتھی شرک انبیاء کرام اولیاء کرام اور دیگر اللہ کے نیک بندوں کو مصیبت کے وقت پکارنا, مدد کے لیے پکارنا, اس نظریے سے اس عقیدے سے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت وہ اختیارات, اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت اور اختیارات اور اس کے حکم سے مدد کرتے ہیں, یہ تمام اللہ ہی کی مدد کے مظہر ہیں, یہ تمام اللہ ہی کی مدد کے مظہر ہیں, اور یقیناً استعانت اور یہ استعانت یقیناً شرعاً جائز اور امت کے صالحین کا اس پر عمل رہا ہے. ٹھیک ہے چوتھی شک, اب ایک خصوصی نوٹ ہے, مختصر یہ کہ اللہ مستقل بالذات مختار ہے اور حقیقی مددگار ہے اور اس کے محبوبین غیر مستقل بالذات مددگار, بولو ہاں آپ بھی ذرا زبان لو مددگار ہیں, ذرا پڑھے کہ ذرا زور سے عبارت کیا لکھوایا میں نے, ہاں اور اس کے محبوبین غیر مستقل نظام, دیکھو بھی میرے ہاتھ میں کتاب ہے بوادر و نوادر, یہ خانوی صاحب کی کتاب ہے, اس کے میرے شروع میں کیا لکھا ہوا یہاں پر, حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی خانوی تفسیر حدیث شکا علم کلام تصوف کے نادر علم مضامین پر حضرت کی آخری قسم ہے, یعنی اس کے بعد خانوی صاحب نہیں رہے, خانوی صاحب چل بسے. اب دیکھو عالم جب بوڑھا ہوتا ہے تو علم جوان ہوتا ہے, عالم جب بوڑھا ہوتا ہے اس کا علم جوان ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے ایک آدمی نے ایک مسئلے پر ایک سال تحقیق کی اور دوسرے نے جناب اسی فن کو 80 سال پڑھایا, چاہے اس سے تانے ہلنے لگ گئی اور بوڑھا وہ ہو گیا لیکن کریم کا جوان ہو گیا, تو علم عالم بوڑھا ہوتا ہے اور اس کا علم جوان ہوتا ہے. اب دیکھیے خانوی صاحب خود تو جوان نہیں رہے, جوانی میں دونوں حکایت اولیاء لکھ دی تھی, لیکن بڑھاپے کے اندر انہوں نے جناب کہ وہ یہ بہادر نوازے لکھیے جبکہ ان کا علم جوان تھا وہ ڈھیلے ہو گئے تھے. صحیح ہے, تو اب دیکھیے خانوی صاحب اس نے جو میرے بات بتائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, میرے ہاتھ میں بہادر نوازے ہے ادارہ اسلامیات لاہور 190 NR کے لیے لاہور, ٹھیک ہے, اس کے صفحہ نمبر 83 برطور سما فرمائیے, تھانوی صاحب کی عبارت کو مانو وہابیوں اور اس مسئلے کو ختم کرو, یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ امت میں اس طرح اور انتشار پیدا کیا جائے, اور اس مسئلے پر آ کر تھانوی صاحب کے عبارت میں متفق ہو جاؤ, اور یہ مسلمانوں کے جو تم نے شرک اور بدعت کا فتویٰ لگایا اس کو ختم کرو, تاکہ جناب اختلاف مسلمانوں کی طاقت جو سر ہو رہی ہے طاقت ہندو اور کافروں اور امریکہ کے خلاف کر سکے. اگلے کے تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں, تھانوی صاحب کہتے ہیں جو استعانت انہوں نے 5 قسمیں بنائی مدد کی, کتنی 5 قسم, میں تفصیلن پڑھتا ہوں تو غور کی سنیے, لکھتے ہیں جو استعانت اور استعمال مخلوق کے ساتھ اس عقیدے سے ہو کہ وہ بندہ علم میں اور طاقت میں مستقل جس ذات ہے تو یقیناً یہ مدد شرک ہے. ہم بھی کہتے ہیں شرک ہے, ہم بھی کہتے ہیں شرک ہے, ٹھیک ہے, ہم تھانوی صاحب کے ساتھ تھانوی کے ساتھ اس کے اس شرک میں متفق ہیں. پہلی شرک, اب یہ دوسری شرک بناتا ہے اور کہتا ہے اور جو اس عقیدے سے مدد مانگے کہ علم اور قدرت میں وہ بندہ مستقل نہیں غیر مستقل ہے یعنی عقائی ہے مگر اس کی طاقت اور قدرت کسی دلیل سے ثابت نہیں تو اس سے مدد مانگنا گناہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں صحیح ہے, یعنی ایک آدمی کے بارے میں تصور رکھا جائے کہ یہ اپنے جو جمال بھائی ہے نا, یہ جمال بھائی تو مدد کرتے ہیں اور جناب یہ بڑے ان کے مریض اگر دور سے پکارے تو یہ مدد کر دیتے ہیں اور یہ غیر مستقل مددگار ہے, لیکن جمال بھائی کی کوئی مدد نہیں تو ثابت نہ ہو تو چاہے ان کے بارے میں عقیدہ ہو ان سے مدد مانگنا گناہ ہے, سمجھ رہے ہیں, چاہے اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے لیکن جمال بھائی کی کوئی ہم نے کمال بھائی نے کوئی مدد کوئی تحریر تو کی ہو تو جس کی دلیل نہ ہو تو اس سے مدد مانگنا چاہیے نہیں. لیکن انبیاء اور اولیاء کے دلائل کو تو قرآن بھرے ہوئے, قرآن کی آیتیں بھری ہوئے آدمی بھر. اب دیکھیے اس پر بھی ہم تھانوی صاحب کے ساتھ متفق ہیں, ٹھیک ہے, دو شکر. اب تیسری شک کیا کہتے ہو, اگر اس عقیدے سے مدد مانگے کہ اس بندے کا علم اس بزرگ کا علم اور قدرت غیر مستقل ہے یعنی اللہ کیسا کرتا ہے اور علم اور قدرت اس کی طاقت اور اختیار کسی دلیل سے ثابت بھی ہے تو ایسی مدد مانگنا اس سے جائز ہے چاہے وہ بزرگ زندہ ہو یا وہ حافظ ہو. ابھی تانی صاحب کا علم جوان ہے, دیکھو جوانی میں کیا گل کھلا رہے ہیں, اپنی جوانی میں تم نے ہدایت اولیاء لے کر گل کھلایا ہے لیکن علم جو ان کا جوان ہوا تو انہوں نے یہ بات رکھی ہے. تو آؤ اپنے تھانوی کے نابالغ جب وہ علمی طور پر نابالغ تھا جب اس نے ویسی جگہ لکھی تھی, جب وہ علمی طور پر نابالغ تھا تو اس نے باقی جگہ لکھی تھی اور اس میں اس نے عبارت لکھی کہ کسی کو دور سے پکارنا اس عقیدے سے کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو علم ہوگا تو یہ مدد مانگنا شرک ہے, یہ مدد مانگنا شرک ہے. لیکن تھانوی صاحب اس وقت علمی طور پر نابالغ تھے تو ہم ان کی اس بات پر غور نہیں کرتے حالانکہ یہ بات غلط ہے, اس لیے کہ جناب ہاں یہ دیکھو تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں اس لیے کہ جناب شرک جو ہے وہ سمجھنے سے نہیں, شرک جو ہے وہ سمجھنے کا نام نہیں ماننے کا نام ہے, شرک جو ہے وہ سمجھنے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا. تو تھانوی صاحب اس وقت نابالغ ہے نا تو میں شرک پر زیادہ زور نہیں دے رہا ہوں, اس بار میں رہا سکتا ہوں اس کو جائز کہہ سکتا ہوں لیکن اس وقت نابالغ تھے علمی طور پر. اور لیکن مفتی شفیع صاحب کو علمی طور پر مالک تھے کہ بوڑھے ہوئے ہمارے ہیں مفتی شفیع صاحب, انہوں نے مالک ہوں قرآن کے اندر سورہ لقمان کی تفسیر میں اتنی بھولی تعریف کی شرک کی, کہتا ہے کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ میری پکار کو وہ سن رہا ہے تو یہ شرک ہے, وہ تقی عثمانی تو اس کا بیٹا ہے اور یہ کون ہے اوقاف کا یہ دلوس کے وزیر بنا ہوا ہے ولی راضی, ہم نے کہا ولی راضی لٹیرے منافق تو بھی اس کا بیٹا ہے, ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ دلوس ہمیں یہ بتا کہ شرک سمجھنے سے ہوتا ہے کہ ماننے سے ہوتا ہے, ہم تو نہ جانے تیرے بارے میں کیا کیا سمجھتے ہیں, ہر بار سمجھنے پر حکم نہیں لگتا ماننے پر حکم لگتا ہے, ماننے کا نام عقیدہ سمجھنے کا نام عقیدہ نہیں ہے. تو شرک ایک عقیدہ ہے, شرک ایک عقیدہ ہے, شرک ایک تصدیق کا نام ہے تصور کا نام نہیں ہے, شرک ایک تصدیق کا نام ہے جس پر حکم لگتا ہے. اور آپ کہہ رہے تھے جناب دور سے پکارنا یہ سمجھنا کہ اس کو خبر یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی تو شرک, اگر تمہاری داڑیاں سفید ہو جاتی تمہیں اردو لکھنا نہیں آتی تم شرک کے مسئلے پر بحث کیا کرو گے, تمہیں اردو لکھنا نہیں آتی, اس لیے کہ شرک جو ہے وہ سمجھنے سے نہیں بلکہ ماننے سے ہوتا ہے. تو دیکھو تھانوی صاحب نے بیٹھی لوگوں نے یہ لکھا لیکن میں نے تھانوی صاحب کو کچھ بولا نہیں, بولا کیونکہ وہ علمی طور پر نابالغ تھے, مواظر نمازی میں وہ بالغ ہوئے کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے, کچھ جماعت تھے کیونکہ وہ زمانی میں تھے, تو انہوں نے حکایت اولیا لکھی اور اس میں تحسیسی حکایت لکھی کہ بس ایک درس پھر اس کا رکھیں اور مسجد سے باہر رکھیں تاکہ میں اس پر جو کہ تشریح کروں, ہم قریب انشاءاللہ میں اس پر ایک ویڈیو کیسے نکال رہا ہوں جس میں قرآن حدیث سے حیا اور غیرت کی بات کر کے پھر تھانوی کی غیرت پیش کروں گا تاکہ علماء دیوبند کو شاید کوئی غیرت مل جائے. پروگرام ہے انشاءاللہ اس پر. اب دیکھیے تھانوی صاحب اپنی آخری زندگی کی کتاب میں لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں اگر کسی بزرگ سے بدگمان بھی جائے اس عقیدے سے کہ وہ بزرگ کی قدرت اور اس کا علم اللہ کا عطا کرتا ہے اور اس کی طاقت دلیل سے ثابت ہے تو اس بزرگ سے مدد مانگنا جائز ہے, چاہے وہ بزرگ وہ مستمد نہیں ہو خی ہو یا میت وہ زندہ ہو یا فوت شدہ. ہم نے کہا بھابھی دیکھو تمہارا باپ خاندھی زندہ مردہ کی قید نہیں لگا رہا بلکہ وہ مطلقاً کہتا ہے کہ اگر عطائی مانگو اور اس کی مدد دلیل ثابت ہے تو زندہ مردہ کا کیا تصور ہے, اس کی مدد جائز ہے. ظاہر سی بات ہے زندہ مردہ تو یہ تو لگو مطلب ہے, اس کی تشریح انشاءاللہ آئے گی. تو خاندھی صاحب کے نزدیک بھی یقید اور سلم ہے جو ہم نے آپ کو بھی دکھایا ہے بوادر النوادر سے. اچھا جناب چوتھی شیخ آپ نے لکھ لی خصوصی نوٹ لکھ لی آپ نے, اب آئیے ایک اور بات اس میں آپ ایک تحریر کیجیے تاکہ اس کے بعد ہم بڑھائیں کی طرف چلیں, اس سے ذہن کھول رہے ہیں نا آپ کو ان باتوں سے تاکہ مدد کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. خاندھی صاحب کی باتوں کا اور ذہن کھل گیا ہوگا, وہ کہتے ہیں جناب غیر مستقل اگر عطائی مانگا جائے اس کی علم اور قدرت اس کی طاقت کا اندازہ دیا ہوا مانگا جائے تو ایسی مدد جائز ہے چاہے وہ بزرگ زندہ ہو یا فوت شدہ. اب پھر بھی یہ ان کا ایک مولوی سرفراز اس نے کتاب لکھی گلدستہ ہے توحید, اس میں لکھا نہیں نہیں زندے سے مدد مانگنا جائز ہے مردے سے شرک. میں نے کہا تھا تو تو برا ہوگا خانی صاحب کے برے ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ زندہ ہو یا مردہ دونوں شرک میں جائز ہے. اب وہ ہے میرے حکیم الامت اور تو ہے مریض دیوبند, اب مریض سے زیادہ چالاک حکیم ہوتا ہے, مریض سے زیادہ چالاک حکیم ہوتا ہے, تو حکیم صاحب تو کہہ رہے کہ بھائی شرک نہیں ہے اور تو کہہ رہا شرک ہے, لگتا ہے تجھے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے, تو اپنے حکیم کی کتاب سے علاج کر لے. حکیم الامت کہہ رہے ہیں کہ شرک اور دخل بھی اسی میں مر رہا ہے ابھی تک جایا تھا زندہ سے مدد مانگی جائے تو جائے مغل شرک. ان سارے سارے استدلال کرنے کری اور اس کی ساری کمر میں انشاءاللہ کل توڑوں گا اپنی اعتراضات سے, آج صرف ان شکوں کی بات کرتا ہوں اور اس کے بعد میں کہوں کا ذکر دوں گا کہ آؤ اور ہمت رکھو زندہ مردہ کے قید تمہیں کوئی فائدہ دیتی کہ نہیں دیتی, ماں فوق الاقبا ماں تاط الاقبا کی بھائی فائدہ دیتی کہ نہیں دیتی. نئی چیز ہے مستقل نظام اور غیر مستقل نظام, نئی چیز ہے ذاتی عطائی, یہ قید فائدہ دیتی ہے اور یہ زندہ مردہ قریب بڑی یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی. اچھا انبیاء کرام اور صالحین کا مدد کرنا, اب غور سے سنیں ہمارا عقیدہ, انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا مدد کرنا, انبیاء کرام اولیاء کرام کا مدد کرنا صرف اس بات پر موقف نہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, یہ بھی یاد رکھیں رسول اللہ صاحب کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا مدد کرنا صرف اس بات پر موقف نہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے بلکہ یہ اللہ کی رضا اور مشیت کے ساتھ مقید ہے, اللہ کی مشیت اور اس کی رضا کے ساتھ مقید ہے, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ چاہے یا نہ چاہے. انبیاء کرام صالحین مصیبت زداؤں کی مدد کرتے رہے, اللہ چاہے نہیں اور وہ کرتے رہے, یہ مقصد ہمارا نہیں بلکہ اللہ چاہتا ہے اور اس کی بات آگے آ رہی ہے اور ان کو طاقت دیتا ہے, اللہ کی مشیت ہوتی ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اس میں جناب جو ہوتی ہے وہ یہ مدد فرماتے ہیں. ہر چیز ہمارے عقیدہ نہیں کہ اللہ نہ چاہے وہ مدد کرنا ہو, یہاں کی بات عقیدہ شرک ہے وہ مستقل نظام والی بات اس میں آ جائے گی, اس لیے ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے. اچھا جناب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کی بغیر اس کائنات یہ ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے بغیر اس کائنات کا ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا, اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہی جبریل اس زمین کو اٹھا کر آسمان پر لے جاتے ہیں اور لوگ دیکھتے رہتے ہیں جناب وہ سو رہے ہیں, لوط علیہ السلام کی قوم سو رہی ہے چارپائی کا, ان کے مٹکوں کے تابع میں نہیں ہو رہا, جبریل امین چوتھے آسمان پر لے گئے زمین کو اٹھا کر, ایک قوت ہے کہ نہیں بولو ہے نا. مورخین مفسرین لکھتے ہیں کہ جناب جب وہ اوپر گئی زمین تو ان کے مرغے اور جانور جو تھے وہ چیخنے لگے تو آسمان میں ان کی آوازیں گونج رہی تھی, اور پھر حضرت جبریل امین نے اس کو الٹا کیا اور زمین پر بیٹھ کر مار دیا. اللہ اکبر. تو یہ طاقت اور اختیار ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آگے آئے گا, اس پر ایک جملہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں صرف, کہ فسخرنا لہ الریح تجری بأمره, ہم نے سلیمان کے ہاتھ میں ہوا دے دی ہے, وہ جہاں چاہے ہوا کو لے جائے. ہاں وہ عطا ہونا یہ ہماری عطا ہے, فضل او امسك, یہ ہماری عطا ہے سلیمان تجھے. دیکھو عطا کی دلیل آ گئی سلیمان, اور حامی صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس کی عطا دلیل سے ثابت ہو تو ایسے تو مدد مانگنا جائز. اب انبیاء کے لیے تو اللہ کا خوب فرمت, ہاں وہ عطا ہونا یہ ہماری عطا ہے, چاہے تم کسی سے روکو, جتنا چاہو جتنا دینا چاہو جتنا نہیں دینا چاہو تمہاری مرضی ہے. حامی صاحب اپنے قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں, بیان القرآن کے اندر خانی صاحب جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ سلیمان یہ ہماری عطا ہے, کچھ جتنا چاہے کسی کو دے نہ دے. ادھر خانی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا علم ابھی جوانی کے قریب تھا, کیونکہ وہ مرنے سے پہلے کتاب لکھی ہے نا, لیکن اس وقت وہ شاید بانی ہو چکے تھے, اس لیے لکھ دیا انہوں نے علمی طور پر, علمی طور پر ویسے ان کی اولاد نہیں تھی, میں بتا دوں آپ کو. اب آپ سنیے, آپ خانی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو خزانچی نہیں بنایا, بیان القرآن لکھتے ہی کے تحت خزانچی نہیں بنایا کہ اللہ آپ سے حساب مانگتا, بلکہ مالک, بلکہ مختار اور مالکانہ تصرفات عطا فرما دیے تھے. اب یہی تو عقیدہ فاضل بریلوی کا ہے, تو ان کو کیوں مسلمان نہیں کہتے تم؟ یہی تو عقیدہ مسلمانوں کا ہے جو خانوی صاحب دیکھ رہے ہیں کہ خزانچی نہیں بنایا کہ تم سے پوچھوں گا کہ ہوا کہاں لے گیا, سبزہ کیسا ہوگا, نہیں کہا کہ اللہ نے مختار, لفظ مختار نے مختار اور مالکانہ تصرفات کا بنائے تھے کہ مولوی صاحب کو آپ جو بھی کر سکتے ہو کرو, وہ مطلب مالکانہ تصرفات بتا کر دیے گئے, ہوا پہ گا لے جاؤ لے آؤ. مالکانہ تصرف اگر سمجھ میں آئے تو مولانا مجھے میرے پاس آ جانا اور مجھے لکھ کے دینا, مظفر شاہ صاحب میں نے آپ کو اپنی ذات کا مالکانہ تصرف بتا فرمایا, تو پھر دیکھیے گا میں جو تصرف کروں گا پھر آپ کو پتا چل جائے گا مالکانہ تصرف بتا دیا. آپ کے ساتھ وہی حل کروں گا جو خانوی صاحب کے ماموں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو ضرور مسجد میں تقریر کروں گا, لیکن میری ایک شرط ہوگی, اور وہ شرط کیا ہے وہ ممبر پر میں نہیں بتا سکتا. وہ تھانی صاحب کے مرفوضات ہیں حفاظت الیومیہ جلد نمبر 9 میں تھانی صاحب نے اپنے ماموں کی خواہش لکھی کہ توحید میں غرق رہتے تھے, اور تھانی صاحب نے کہا آؤ نا ہماری مسجد میں تقریر تو کرو. بڑے بڑا عذاب درویش, جو عذاب کے لفظ سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کچھ آج کچھ ہوگا, عذاب درویش درویش بھی دو جن عذاب تھے. وہ کہتے ہیں میں کہتے آؤں گا میں تمہاری مسجد میں اسرار و رموز بیان کروں گا, تصور بیان کروں گا, ایک شرط ہے اور وہ شرط اللہ معاف کرنا. خیر مولانا وہی شرط پھر آپ کے ساتھ کی جائے گی مالکانہ مختار. تو اب دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کی بغیر اس کائنات کا ذرا بھی ادھر خبر نہیں ہو سکتا ہے. اس کے محبوبین اس کے محبوبین سے ندا اور مدد, اس کے محبوبین سے اللہ کے محبوبین سے ندا اور مدد اس وقت مؤثر ہوگی, اس وقت مؤثر ہوگی جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت ہوگی. صحیح ہے؟ اور دیوسو اور کون سا شریف نظر اتنی بدا کو والے سنو تقریبے میں شریف سنو تو سیکھے لو, انبیاء اور اولیاء کی مدد وہاں پر مؤثر ہوگی جہاں پر اللہ کی مرضی اور مشیت ہوگی. اور محبوبان خدا کو جو خود خدا طاقت عطا فرماتا ہے جس سے وہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے خدا کا قوت کا اظہار کرتے ہیں, یہ ان کی عزت اور شان دکھلانے کے لیے ہے, یہ ان کی عزت اور شان دکھلانے کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ, اب اہم بات آخری, یعنی اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو زائل کرنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ لوگوں کی, یہ بہت اہم مقدمہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو, اس پر پورا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور آ رہا ہے بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو خود ظاہر کرنے پر قادر ہے, لیکن خود قابل ہے اللہ کہ مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو ظاہر کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں اور مقربین کی عزت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جادوگروں کے سامنے, ہندوؤں کے سامنے, وادیوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے, دشمنوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کرے, لیکن اپنے محبوب بندوں اور مقربین کی عزت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں یہ طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے, اس لیے کہ اس کو عطا فرماتا ہے تاکہ دشمنوں پر کھڑے ہو جائیں سامنے. وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میں رسول ہوں, وہ کہتے کوئی ماجن لاؤ, وہ کہا بھائی میں رسول ہوں, وہ کہ پکی لاؤ, کیوں اس دور میں لوگوں کے سر میں طب کا بہت سوار تھا, جو ڈاکٹر علاج حکیم ٹائٹ ہوتا اس کو لوگ مانتے. اللہ نے فرمایا محبوب ہم تو انبیاء کو طاقت دیتے ہیں ان کی عزت کے لیے, لے تو یہ طاقت دے دی, اب تو اپنی عزت کا اظہار کر کے انبیاء اخلو کو لکھن لگتے ہیں. کہا یا کتنے فان کو فری پہ کون پیرم دے دیں گا, لو دے تم تو حکیموں کے پاس بھاگتے ہو ان کی طاقت بتاتے ہو, آؤ مجھے اللہ نے کیا طاقت دی, دیکھو تمہارا حکیم مٹی پہ پانی ڈال کر پتلا بنائے اور بھوک مارے زندہ کر دے گا, بولے نہیں ہو سکتا, فرما میں زندہ کرتا. دیکھو آپ نے ان کے سامنے مٹی کی مورت بنائی, فان کو فری فیقون پیرم دے دیں گا, وہ اللہ کے دن سے زندہ ہوگا. تو اللہ نے طاقت دی کہ نہیں دی, دشمنوں کے مقابلے میں طاقت عزت دکھانے کے لیے, تو اللہ دیتا ہے وہابیوں کے مقابلے میں اپنے محبوب بندوں کو ان کی عزت دکھانے کے لیے, کہ وہابی کا بس تو اس کی بیوی پر نہیں چلتا لیکن انبیاء کا بس پوری امت پر چلتا ہے, حق سر اوپر چلتا ہے, بیگم تم کیا لے کر دھو دیتی ہے اس کو, اللہ اکبر. اور انبیاء کرام اللہ اکبر, انور شاہ کشمیر نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب چاقا مارا حضرت اسرائیل کو, وہ تو اللہ کی قدرت کو ممکن تھا کہ قیامت تک وہ نکالیں گے, ورنہ اس ضرب کلیم میں یہ طاقت تھی کہ اس کی ضرب سے زمین آسمان پھٹ جاتا. تو یہ قوت ہے اللہ کے نبیوں کے بازوؤں میں, جو تمہارے باپ دادا دیوسوں نے بھی لکھا لیکن تم نہیں مانتے ہو. انور شاہ کشمیر نے لکھا تو طاقت ایسی تھی کہ ایک دشا مارتے زمین آسمان پھٹ جاتا, تو موسیٰ علیہ السلام کے بازو میں طاقت ہے, تو حبیب اللہ کے بازو میں کیا طاقت ہوگی. اللہ میرے آقا کے بازو میں طاقت ہے, موسیٰ کو بھوسا مارتے میرے آقا زمین سے نہیں اٹھاتے, وہاں آسمان کا چاند پھٹتا ہے. ایک پرابا کے ساتھ وہ شنکل خانا اور ہمارے خانہ تمام سے ثابت ہے کہ جناب سردار اسلام السلام نے انگلی زمین سے اٹھائی آسمان پر چاند پھٹ گیا. تو یہ کوئی ہے کہ نہیں, فاضل بڑی فرماتے سورج الٹے پاؤں بلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھی نجدی دیکھ لے, قدرت طاقت رسول اللہ کی, عزت رسول اللہ کی, کیونکہ یہ اللہ دیتا ہے جس سے وہ لوگوں پر بادشاہی کرتے ہیں, اللہ کی توحید کو اپنی سارے کو مناتے ہیں, کیونکہ انسان بڑا خودغرض ہے, جب تک سامنے والا طاقتور نہ ہو اس کے مطیع نہیں ہوتا, علم زیادہ نہ ہو مطیع نہیں ہوتا, اور اللہ انبیاء کو اس امت کا اس دور کا علم قدرت بادشاہ بناتا ہے. بلقیس کو اپنے تخت پر ناز تھا, اللہ نے پوری ہوا کی حکومت دی, لے سلیمان بلقیس کو تخت پر ناز کرتی ہے, وہ ہوا کو حکم دے ہوا کا چلائے گی, ہوا کو حکم دے ہوا چلے گی, ہوا چلیں گے بادل آئیں گے, بادل آئیں گے بارش برسے گی, بارش برسے گی اناج اگے گا, اناج اگے گا لوگوں کو رزق ملے گا, پتا چلا اصل خوراک تیرے ہاتھ میں رکھی گئی ہے, کہ تیرے ہاتھ میں ہوا دے رہی ہے بس خرنا نہ ہو رہے. اور اللہ نے فرمایا سنو ہاں بات ہوں, ابھی اللہ فرماتا ہے تم کہتے اللہ دیتا نہیں, اللہ فرما گھر رہتا ہوں, منہ مت چلانا یہ میری عطا ہے, بتوں کو نہیں دیتا اپنے پیاروں کو دیتا ہوں, کیوں عزت جمانے کے لیے, عزت دکھانے کے لیے. میں بھی بتا آپ کو کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دے کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے مقربین کی عزت اور عظمت کے اظہار کے لیے انہیں یہ طاقت اور یہ قوت عطا فرماتا ہے. اس لیے اس بات کو بتوں کی مدد پر قیاس کرنا بھائیوں تمہاری بہت بڑی جہالت ہے, بہت بڑی بولو یار کیا ہے جہالت ہے. آخری فلسفہ لکھو پھر اس کے بعد دلال کی طرف آتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے, یہ مقدمہ سمجھ لو اہل سنت کی گویا کی گویا یوں سمجھ لیجیے آپ کہ سیانت کے مسئلے کو ہم نے ان چند شیخوں کے اندر باندھ کر آپ کو دے دیا, بس آپ نے کئی بار آیتیں کوڈ کرنی اور حدیثیں لینی, آیتیں کوڈ کرنی اور حدیثیں لینی, یعنی مثلاً آپ جب آپ فائدر بن گئے تو بس ابھی آپ نے وادی کو کک لگانا ہے, کبھی پاؤں سے کبھی منہ سے کبھی سر سے کبھی ہاتھ سے, بس اس کو گرانے کی کوشش کرنا بد مذہبوں کو حضور کے گستاخوں کو. تو گویا کہ ابھی آپ ہم نے فائٹر بنا دیا ہے ان سالوں سے, اب قرآن آیتوں سے آپ ان کا چودہ پرکھ روشن کریں. اب دیکھیے میں سختی شاعر مشرق کے قول پر کر رہا ہوں کہ تی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم و عرش تیرے ہیں. سمجھ آئی بات؟ نبی کے گستاخوں کی شدت نہیں آئی, اور ہم نہیں بولتے کہ آپ آگے درجہ پر سنو, جس کو سننا ہے اسی لہجے میں سنائیں گے, گستاخوں کے لیے ہم اسی زبان استعمال کرتے ہیں. ہاں یہ بات سنیے, آخری ایک بات لکھی, اللہ کے مقرر اللہ کے معزز بندے اور ملائکہ, اللہ کے معزز بندے اور ملائکہ, اللہ کے معزز بندے اور ملائکہ ہوں یا رسول کرام یا رسول اعظم, رسولوں کی جمع رسول یا رسول اعظم, اللہ کے معزز بندے ہوں اور فرشتے ہو یا رسول اعظم, ہمارے نزدیک اپنے ذاتی افعال میں بھی اور تدبیر و تصرف, تدبیر اندازہ لگانا اس چیز کو اٹھا کے وہاں رکھنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, اور تصرف اٹھا کے رکھ دینا, تدبیر و تصرف اور قوت مستقل نہیں, مستقل نہیں, جیسا کہ معتزلہ مین عین تھا ذات اور نام اور ہا, یہ فرقہ بول رہا ہے ابتدائی اسلام میں